huomenta, arvon kuulijat. Olette taas Underground-huminaa-ohjelman parissa. Tervetuloa kuulolle. Joo. Joo. Mikäs ja me lähdimme pyskimään Merlik-orkesterin tahteissa. Tahteissa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Kappale oli nimeltään on Sarcastic Impact ja se oli promolevyltä vuodelta 2005. Juu, vähän alkaa olla jo hapettunut toikin levy. No joo. Ainakin soundista päätellen. Vähän oli semmosia epävakauksia havaittavissa. Kyllä. Kyllä vain. Mutta seuraavaksi sitten laitammekin ihan toisenlaista musiikkia vaihtelun vuoksi. Tämä on Steely Dan, Countdown to Ecstasy-levyltään toinen biisi, Razor Boy. Mm-hmm. Mm-hmm. Toi kuulosti vähän tuommoiselta partaveitsimeiningiltä, niin tämähän sopii nimensä puolesta hyvin jatkoksi. I hear you are singing a song of the past. I see no tears. I know that you know it may be the last for many years. You'd gamble or give anything to be in with the better half. But how many friends must I have to begin with to make you boy comes and takes your fancy thing. fresh out the box. Baby, can you dig it? Funky Def Prime coming straight from exhibit. See, we came here to rock the world. I broke out the sheen and refreshed my curl. See, I hip, hop, never will I stop. Protect and serve you like RoboCop. No mutta. Sii. Kuuluupa hiljaa taas täällä. Kyllä, kyllä jotenkin. Kuuletko no itseäsi? Joo, no niin, ainakin yskin. Nyt meni tuonne ylös asti paukahti mittari. Yeah. No mutta se oli jo alkoholiksi ja kappalehan oli Flashback. Joo, sellainen. Mm-hmm. Ja tuota, seuraavaksi tuleekin The Open Mind nimeään kantavalta levyltä. 9. biisi. Tää voisi sopia päivää tavallaan ainakin nimensä puolesta. Free as the breeze. Paitsi että tänään ei kyllä ollut niin kauhean blosis. Ei onneksi ollut. No hyvä niin. Pakkanen riittää ihan hyvin. Mainiota, mainiota. Mutta älkää pyörälkö Hämeentiellä, pyörätie on tukossa. Mhm. Mm. kannettava CD keikkapaikan kauhu. Koska sinne pysy kansi kiinni, se juna ikkunasta viskata kantsiski. Mut kun ei oo käteistä uuteen kaartisti maksaa ja kärsii puutteesta jalassa saman ukirisat adidakset, tukkasella ne, että kulus puki parisakset. Jos yrittäis leikata, kunhan kommari unohtais mun lipun leimata, niin voisin päde asemallani saa siitä rahat takas varmasti. Come on, on charmatti bluesmies, puhu ei laulele, tule lauteille, jos se siitä aukenee. Unohaa mitä tiedät, opi uusiks tai jotakin. Yhden vihermaatin kiittää ja jota kutsu jodaksi. Onhan mulla bändikin ja se on hyvä, mut se ei niin helpolla liikahan nykyään. Kykyä ja taitoja, raha heittä kaivoo mun joka toinen huvi on edelleenkin laiton mun. Koska ollut juuri suunnitelmiikaa, eikä kyllä mitään suunniteltavaa, joten ollaan niinku Jukka poika, kunhan mulla kuuluu sukat jaloista. Koska ollut juuri suunnitelmiikaa, eikä kyllä mitään suunniteltavaa, joten reissa kunhan pääsen jonnekin, kai se on sitten siellä mikä halusin. On mulla aina suunnitelmia, mut ei ne oikein ota toteutuakseen. Näke vasta jälkeenpäin, mitä tekin mitä tärkeämpää. Tuli eten minne meni, mä huomaan, että mä kuolaan unelmien perään huoka. Haluun vaan matkustaa, kävellä tai potkuttaa. Rulla laudalla, riski peli mun omalla haudalla. On kusipä ja kaukana, mun matka päästä. Haluun vaan laulaa ja auringossa vähän naukkailla. Kuulee ja pantaa, hankala varmaan arvata, kenen pitäis karpata. Voihan saatana autolla halu kaata, vai pitäisikö mun kaapata kone ja liitää sinne missä aurinko vielä kiiltää ja sarastaa. Löydät mut juna-asemalta, on asemissa kaverina palla paperia ja kynä plus kumi. Ei mulla muuta, en saanut haltu, niin mä mutun kaljuksi ennen kuin mä lopetan. Reissumies mä olen vaan niinku toi Joda. Nää on reissumiehen laulu ja odotan sua messiin, hoilaa kertsii ennen kuin mä mandoliinat vittu pansaa. Tuja mukaan ja kaikki nugget laulaa. Koska ollut juuri suunnitelmiikaa, eikä kyllä mitään suunniteltavaa, joten ollaan niinku Jukka poika, kunhan mulla kuuluu sukat jaloista. Koska ollut juuri suunnitelmiikaa, eikä kyllä mitään suunniteltavaa, joten resä kunhan pääsen jonnekin, kai se on sitten siellä mikä halusi. Yeah. Ei tarvi enää odotella, tässä sitä nyt on. Yeah. Se oli Jodarokkia Blacksim-levyltä kappale, jonka nimeä en muista nyt tähän hätään, mutta ei se nyt ole niin tärkeetä. Ei, pääasia, että se biisi tämä tuli. Tämä oli remix-levy siis Jodan ja Aksimin aikaisemmista hommista. Mutta ei siitä sen enempää, kun en nyt muista oikeasti aamu. Aivohalvaukset käynnissä, niin Niinpä. Laita jotain musiikkia, pelasta minut tästä tilanteesta. Pelastan sinut. Kiitos. Laittamalla Mobia. Aha. Juu, Play-levyltä tulee tollanen teräase ja elokuvan nimikin Machete. Että pistetään heille. Aha. Thank you. fuck till tomorrow holds me down again. Feel the darkness coming over, see how it begins. Come with me into the little garden, not tonight. Feel the darkness come, my moon will touch you with its light. But if you wanna test that, then load your motherfucking clip. If you admire fire, my flow blowing dough smoke through the air. Bob your head slow and sink low in your chair. And load your clips because you're best to be prepared. I'm putting a harpoon in your chest. Get over here. It's on the wicked western side, that's how we do it. I grab my tech and pack it back and then baptize you with your bodily fluids. Ain't nothing to it, I grab my weapon of choice. Then I leave holes in your body deep in the very white woods. Best to duck and die from and hide from this ghetto demon. Thinking that you can see me when I'm creeping. Niggas, you're dreaming to put you in the bubbling back your board and see me this my design. You grab my 9mm tech and set your ass on fire. And you'll be hotter than the flames in hell. I'll put a slug up in your dome and watch your membrane quit. So now you know without a doubt that I don't sit. But if you wanna test that back, then load your motherfucking clips. If it's a must, you test my nuts. Nigga, go on a trip. And if by chance you wanna ride, nigga, down and dip. I keep my hands by my hips, cause you know I don't slip. But if you wanna test that back, then load your motherfucking clips. If it's a must, you test my nuts. Nigga, go on a trip. And if by chance you wanna ride, nigga, down and dip. I keep my hands by my hips, cause you know I don't slip. But if you wanna test that back, then load your motherfucking clips. Step into the mic, steadily slaying my enemy. This motherfucker laying face down ain't no kin to me. Just another bitch getting added to my list. Intimidation by way of suffocation. I feel the salivation as I plot to mass murder across the nation. Now that's the destination. Kicking out your goddamn heart, no hesitation. If you wanna test that back, then load your motherfucking clips. Jep, jep. No ja sitten tuli matchitit ja nyt pyydeltiin latailemaan lippaita, eli se oli Epline ja Load Your Clips. No niin, no seuraavaksi. Jostain syystä ollaan nyt päädytty tämmöiseen vähän karumpaan soittolistaan, koska seuraava on The Deadly Game nimeltään kappale. No niin, teema jatkuu. Kyllä, Envoy of Death-levyltä ja sen esittää meille Sarcophagus. Joo, että tylyä meininkiä piisaa. Hell yeah. We'll be right back. gal wanna give me that skirt. Bet it feel funny when you're doing 69, knowing that you're sipping on all my gym and wine. And when you get a kiss, do you feel bad? Knowing that you swatted all the skeeter that I had. You wanna step to me, but I don't really think you should. I should've shot you up instead, I told you something good. Piristystä nyt tämän niin kovin väkivaltaiseksi. Ja synkeäksi. Niin. Teeman jälkeen Something Good. Ja se oli Underground Kings. Ja tämä oli Pimp C:n remix-versio kappaleesta. No niin. Sopii kyllä hyvin tähän, koska olemmehan underground-huminaa. Näin on. Kyllä vain. Olette ei oikealla... ihan kuninkaita vielä. Ei. Siitä on vielä matkaa siihen, mutta tästä. Prinsse. Kyllä. Prinssinakkeja tai jotain. Korkeintaan kalkkunanakit ja sillä lailla. Juu, ihokananlihalla pihalla. kyllä vain, olen niin kylmän arka, että olen koko ajan kanan lihalla, mutta seuraava, kyllä me nyt taas pärähettiin takaisin siihen synkeämpään no, meininkiin. Se on kyllä koska... hyvä oikeasti, tuo rupesi piristämään jo aivan liikaa, no, niin melkein niin. Hymyilin. Älä helvetissä. Mm-hmm. Asia on korjattava mitä pikimmiten, ja siihen tulee avuksi Suicide. Noniin. Saman nimiseltä levyltään. Ja tää se on just hieno harrastus. Olkaa kuulkaa kuin Suicidin kolmannen kappaleen tyyppi, Tough Guy. Jees, jees, nyt antaa mennä. Check it out. Nonni. Siinä oli Eeli Rattu se. Kyllä. Tämmöinen 2000-luvun versio. Mä en tiedä, tekiköhän ainakaan täys pitkään muuta kuin tuon, mutta kuitenkin. Niin. Hieman erilaista kuin heidän alkuaikojensa tuotanto, mutta ihmiset saattaa muuttua 30-40 vuodessa. Luultavasti ja musiikkikin ehkä hieman. Hettone. Mikäs vuosi? No? 2005 hän toikin on jo tullut, että on siitäkin hetki vierähtänyt. No niin, näin se aika kuluu eikä edes huomaa moista. Mutta tästä seuraavasta on kulunut myös melkoinen tovi. Jokseenkin ehkä vähän kauemmin vielä kuin Rattuksesta itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan. Koska Funkadelic. On toi jo yli 10 vuotta ennen kuin. Niin, tää on 71 äänitetty tai julkaistu tämä seuraava. Että onkohan Rattuksesta nuo jätkät varmaan ollut kyllä syntynyt osa ainakin. Mutta joo, ei siitä se enempää. Funkadelicin Maggot Brain-levyltä 8. kappale. Whole Lot of BS. Että näin. Just a lot of BS. better time than now. Nonni. Joo. Sepä oli. Sepä oli Rage Against the Machine. Ja Guerrilla Radiohan tämä kappale oli. Näinpä näin. Juu. Ja sitten seuraavaksi, mitäs no, se? No, palataan pirteisiin teemoihin ja aiku, jokainen mahtava. Miettiköön tätä nytten loppupäivän. Sydämessä. Kaos kysyi tämän jo kasarin alkupuolella. Jaha. Syvällisen kysymyksen. Ootsä valmis kuolemaan? No hitto viekö. Siinäpä kysymys. Miettikääpä sitä. Ootsä valmis kuolemaan? Vajutko sitä kastelaan? Että vastaudut kaikki on jättävyys? Ootsä valmis kuolemaan? Ootsä valmis kuolemaan? Ootsä valmis kuolemaan? Ootsä valmis kuolemaan?

this was the grand finale. Cause Hot City was too hot for Daisy. That was the name of the frail who ended in jail, leaving me as a patsy. Ah, honey, take my gun. 16 guys entered the elevator at the same time. That can only mean that I must be the man in the jar. Eli viimeiset torvisektiot tuossa The Sensational Alex Harvey Band, The Impossible Dream-levyltään The Hot City Symphony. Ja mainittakoon tässä, että perjantaina 4. päivä tulee kuluneeksi 40 vuotta, kun Alex Harvey lähti tästä maailmasta todennäköisesti saappaat jalassa, koska se oli uuden bändinsä kanssa ollut lähdössä keikalta, venttaili lauttaa, sai sydäriä. Sirra haki, mutta sai Sirrassa toisen sydäriä. Siinä oli sitten miehen lähtö. Juu, tämä tapahtui Belgiassa. Yhteen kuolee. No eihän sitä nyt kerrasta poikki. Niin, se ei ole niin kuin Lea Laven, että se on kerrasta poikki. Näin. Mutta joo, Belgia pitää vältellä, koska herra siellä heitti henkensä. Joo. Niinpä niin. Mutta sitten

rempattu. Ja mä sanoin luokkafrendille, että se on ihan samanlainen kuin siinä Columbine koulussa, siinä videossa, minkä mä näin YouTubessa. Ruumiit vaan puuttuu. Tuntia myöhemmin geisät tuli, heitti mut vittu raudois pudu ja suoritti kotietsinnä. Yks luokka oli linnoittautunut luokkaansa ja kasannut vittu pulpetteja ove eteen niitten maikkojen kaa. Kun katso peliin, menin sehän yhä. Vaatisin mulla päivä, viikas minä oon. Kun katso peliin, menin sehän yhä. Noissaan. Aika lopettaa! Katoa itseään vajoaan! Tulekoon vatun sairoaan! Et kukaan! Tuo sano meidän hoitoon! Mitä siellä teet? Tuohas pysyt juuvat viikot viikot peon! Sano meidän hoitoon! Mitä siellä teet? Et ainaa! Koskaan on pian! Näin. No niinpä Turun niin. Turun tauti. Kyllä, kyllä. Välinpitämätön maailma oli kappaleen nimi. Ja tehokas oli kuin Turun tauti, todellakin. Joo. Joopa joo. Sitten vielä yksi rykäisy, vai onko tuo seuraava rykäisy? Se on enemmän räkäisy, koska rap-musiikin pariin. Ja siitä vastaa Mac Mall kappaleella on Nothing But The Game. No niin, eli peliä. It all. Things getting crucial when niggas acting sick. You might think I'm ripped because of the bubbly that I sip. But let me pour it out, but my partner's away with me. I rush it to the dome until my bottle's empty. And flow on this motherfucking track that's kinda cool. Making the niggas all look up and make the hoes act the fool. It's the S-E-S-P-L-A-Y-A. The youngster from the banks are just people what I say. So I can break it down about the hoes, niggas and tricks. And shutting off the mouth of the fool who talk shit. Coming with the raps that make your hoes. I thought she paid this payment, I ain't trippin' off that hoochie. I treat you like a visa, but see, I want to see ya. If that don't read the baddies, well then I have to leave ya. It's all in the game to look dumb, trip. The reason you was jockin' cause the cut was flipped. But everything shines when young Mac more fuck. I left it stranded at the telly, cause a nigga to pick you up. You might think it's wrong, but you might think it's right. You took my ball in the back, see it a knife through a gun. Like a ship, talking about the niggas who be hating how I'm playing. A PX, but not a doctor. You know what I'm saying? Some be tripping off hoes, money or success. Trying to start a nigga called the young player stress. I seem to understand a player hating that you do. When I'm out here on the streets trying to come up just like you. I'm young in the game, and ain't shit changed. Just a couple of punk ass niggas who be jocking me now. All up in my face, man, they need to get the hell on. Cause I'm that young nigga, she's spending all that mail on. Talking about your dummy and spending all your money. Your hoes down, so you hatin'. Why you think I'm tryin' to claim the next nigga back? bullshit places put me down, but I rock like geek. You won't get no peace till I'm the sixth. And it ain't gon' stop until some things change. They hate to see me come up, but it ain't next but motherfuckers can. Yeah, y'all motherfuckers don't know since I was living the game on spin. Some motherfuckers need to realize this though, cause it's all good in the hood, you know what I'm saying? We living by the code, get mad, trying to stack, you know what I'm saying? Strike class, what's up, player? Siinä oli Brian Eno ja David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts, levyltään 17 kappale. No ovatpa olleet ahkeria miekkosia. Number 8 mix. Jep. Joo, se oli numero 8 miksaus, että sillä lailla. Kyllä, nyt tulee dataa kertalaakilla kunnolla. Mitäs dataa sieltä tulee? No sä kerroit justiin, että se oli numero 8. Tuli. Miksi. Niin. No niin. Seuraava data. Mut ei kuunnella nyt niitä 7 aikaisempaa. Juu, eikä 7 sen jälkeistä, jos sattuu olemaan. Vaan kuunnellaan. Kuunnellaan vuoden turhin biisi nyt alta pois tähän näin. Ja sen meille esittää Ismo Alanko. No sehän sitten kuunnellaan. Ei, se ei oli vuoden turhin laulu itse asiassa. Ollaan tarkkoja, mutta niin. Lopputulos on aika sama. Kyllä, me soitetaan se. Nothing had begun. ajaantukaa, täällä ei ole mitään nähtävää tai kuultavaa. Tai biisin nimi oli kyllä Nothing. Ja sen meille esitti Sleepy John saman nimiseltä levyltään. Kuulosti kyllä erehdyttävästi Jyrä ja Hiipiltä. Niin, tuli mieleen kyllä vahvoja mieleyhtymiä tästä, mutta periaatteessa hieman aasinsiltaa saamme. Kyllä, kyllä. Paitsi kuuntelemme samalta aikakaudelta paljon parempaa bändiä. Näinpä, kyllä se on parempi toi seuraava kuin Jyrä ja Hiip. Joo, vanhoja dinosauruksia. Black Sabbath. Vanha dinosaurus. Mikä Sabbath biisi? Bloody Sabbath -levyltä kappaleen nimeltä Looking for Today. No niin. Hei, toi ei ollut nyt tällä kertaa semmoinen synkkä kuolema tai väkivalta-aiheinen kappale. No en mä tiedä, tai niin, no, riippuu kasan vähän, miten sä katselet tätä päivää. No niinpä niin. Kuunnellaanpa. Yeah. more when you hit the sound. Näin, ja taas jatkettiin hieman synkissä merkeissä. Cypress Hill, no oli toi oikein iloinen ralli. Näin on. Juu, Cypress Hill, Päästö Knife oli biisi, ja Elephants on Acid levyltään. Tos just rupesi ajattelemaan, kun kuunteli tätä, ja tuli muua uutinen mieleen tuossa, minkä aiemmin luin, että jossain meinataan poistaa kaikki materiaali, joka viittaa väkivaltaan, seksiin, päihteisiin ynnä muuta, että semmoista ei soitettaisi. Ajattelin, että hapoissa olevat norsut on kiellettävän lailla. No, salettiin, joo, mutta rupesin miettimään, että mitä me pystyttäisiin soittamaan, jos kaikki kyseinen materiaali jouduttaisiin poistamaan meidän biiseissä. Meni syräilemiseksi varmaankin. Niinpä jotain. Kurkkulaulu pitäisi opetella. Ja... siinäkin voi olla kuule ihan salaista jotain. Tollasta. Niin on sekin niin, vielä. Eihän no sitten kielestä oikein. No sanohan muuta. Ei voi kospeliikaa, kun siinä sanot, puhutaan varmasti jossain lauletaan perkeleestä ja helvetistä, no, ja näin poispäin. Mutta me emme tuomari Nurmio ja korkein oikeus. Jaha. Tulkoon päättämään. Näin on. Homma. Annetaan heille kappaleen valta. Kappaleen nimi on Boom Boom Boom. Jaha. Nyt alkoi paukku. Ah. Vai niin. Boom Boom Boom. Bändis kulma. Skebat tunna, dansarit ja skrebat kunna. Bassarin ja beisi svenga, rippaa klappi, vatka tjenga. Joka bön, joka kuba, hifa riffi, huba, huba. Biisi skoda, bolti, niitin, fudi, tötte, bulin, biltin, bum, bum. He only gets a quarter. and quarter of a man. Sehän oli David Lindley. Oli. Niin, äsken oli juu, esiintyi. Ja El Rayo X levyltään neljäs kappale, Quarter of a Man, josta mulle tuli mieleen, että kertokohan toi biisi itsestä, että minkäs kokoinen jäbä häiskä toi David oikein onkaan. Onko hän semmoinen miehen neljännes? Sinä olet pitänyt varmaan kuulla biisisanat. Niin, mä kuuntelinkin. En mäkään niitä kuunnellut. Se oli neljännes pituinen mies siinä ja sai aina neljänneksen kaikesta, joten niinpä okay. Niin, miesparka. No. Surullisia kohtaloita. Näin on, näin on. No. Joo, seuraavaksi kuullaan Guns N' Roses ja jaha. Appetite for Destruction -levyltä kappaleen nimeltään You're Crazy. No niinhän mä oonkin, mutta ei sitä nyt kaikille kansalle pidä kertoa. Ei se ollut sulle. Ai joo, no ei se mitään. We'll be right back.

Ja tässä vaiheessa rumpali kiittää, että kappale loppui, koska varmasti kädet tulee kipeäksi, kun hakkaa tollas komppia. Vähän tekniikasta. Näin se on. No, koneella se on helpompaa. Mutta siinä oli Four Hero ja Escape That kappaleellaan. No, niin. Lähetysaika on vähän, hyvin vähän, joten käytämme sen musiikkiin, eikä tuota vain. Onko se Four Hero? Joo, oli. Semmoinen oi-bändi. Älä. Oh. Oho. On soittanutkin sitä kyllä. No, mutta tämä nyt ei ollut se, kuten varmasti. Tämä ei ollut samanlainen, mutta joo, ei mitään. Mennään Itä-Helsinkiin sitten tässä. No niinpä niin. Ja sieltä kajahtaa. Migidi ja Kaijafin mukana ovat tällä kertaa Hugo Plossi ja kumppanit Rekku ja Artsa ja Ventovieras ja Maageri ja Kaptein Organ ja Padre Kosone. Ja Pittis tällä Familia on kappaleen nimi. Nonni, ja näin menee. Mut ei mikä vittu häkkine, kun tänä pitkis täällä jätkien kanssa tekee uutta pankiparaitaa. Eikä kukaan oo todellakaan ilman paitaa, koska meno on niin vittu viileetä. Pätinpä ku läski tuora tiineenä, eli maista, niin et varmasti muista. Se on pitkis täällä bassot, jotka jyttisee sun ytimissä luissa, ainakin viikon niinku kuuluukin. Vähän niinku Tadao ja Vuduki. Kyllä ne puhuu suut puuduksi, jos sä et oo kunnolla. Pysy auki niinku käytetyl kantoroi. Käytetyt tamponi sun kuuntelemaan pakotti. Kuka sakotti, no kuka näitä muista. Kun pitkis täällä motherfucker kädellä kyl kruisaa. Tuntuuko luissa kun puissa me roikuta. Koko kylä perässä takana tulee soituja. Näsi lorkkujen syvillistä kondista. Koppalake lotsissa kroonista stondista. Älä ponnista puskeja hengitä. Pyri vaan pysymään pykäläis täs vengissä. Huominen eilistä ei mun kello muka. Suuntana itä mun kompassi muka. Koti etsintä lupaa. Jo en siitä huoli käytökselläni hoida henki. Siin noiden nuoliin. Viime puoli pysyy hallus mulla aina niinku miss märkä te paitaa. Tää pitkis täällä Familia. Maistuu ku vittu tanko vanilja. Tää pitkis täällä Familia. Me olla perhe, me olla perhe. Tää pitkis täällä Familia. Toki niinku nummetukseen malaria. Tää pitkis täällä Familia. Me olla perhe ja perhe on pahin. Tällä jälleen kerran valmiin tosi toimii ja se toimii parhaiten kuolla koko perhe voimin tiputtamas sitä skebulaa mistä pärättä kummissa ja sekavuudesta tän lapka edustajat tunnistaa ne koirat on irti, naama on tumma. Onks se sit joku vitun ihme ja kumma jos kadoksissa on järki. Kamppeet ja vaimo tosi kaipaus listalla. Kamppeet on ainoa ei tarvita muuta. Tää on family time. Tää on niin pärättävää että tää räjättää pään mää. Ja mä tiedän ettei tavat muutu paremmiks sä sallet iso sanat jotka rullaa joka panelis. Se on raffii rautaa. Tää on pitkis tällä kohdust hautaa. On rassi rautaa. Tää on pitkis tällä kohdust hautaa. Taas jatkuu ratatatatata mitä maat maado pakka kun on familia kasas. Ja kuka ei voi väittää ettei pajaria palas. Kun on piilevässä naapureiden akvaario kalas. Ja siitä ne onkin aalituisen valitaamon saavustajan metelistä jatkuvasti marisemmas, kun ne toimii enää passiivinen. Ne tarvii suora käden annostukseen massiivisen. Huugojen huumeista, Migidin ja Kaijafin, Mellumäki Bugesta. Ne haluu tietää lisää näistä huudesta, kun joku oli vuotanut jotain muuvesta. Kuka tarvii tykkiä, kun sanat käy luodesta? Teidän actionfigure on syytä pysyäkin muovessa. Kun ette te kestäis näissä alakerran huoneessa. Se on fuck all y'all, guys, to fuck all y'all. Iskelmä laulaa ja tunteita padotkoon. No motherfucking thanks to nobody boys. Familia gonna keep your bitches pussy moist. Bitches pussy moist. I say fuck all y'all. Fuck all y'all. Tää pitkis täällä Familia. Maistuu ku vittu tanko vanilja. Tää pitkis täällä Familia. Me olla perhe, me olla perhe. Tää pitkis täällä Familia. Toi niinku ummetuksen malaria. Tää pitkis täällä Familia. Me olla perhe ja perhe on pahin. Pitkis täällä posepa. pankkiin. Tuli tänään mukaan kapteeni Organi tanssiin. Laitetaan teidät sukat pyöritä pankkiin. Ja haju on tuhti ku 616 superskankiin. Tää tausta räjäyttää sun pää pankkiin. Kun mä hankin tätkuut haistaa maan vaan tänkin. Kuke heimon kanssa mä tuun tanssaa aina loppuun asti. Tää satsi ei tuu koska jäämään rajalle. Koska maailma tulee mene sitä ennen hajalle. Niin kuin sun akkari, joka pakkas sun kaamaat ja heitti ne alas. Eli nyt saatana polteta sun pajas. HBC, kissa kävelee, sikapuita pitkin tukottelee. Hommat jatkuu niinku edelleen. Kun familia lähtee kadulle peteilleen. Tylit otetaan siis kuunolta. Ja ihmetellään kun naiset vaikuttaa välillä kuurolta. Oisko se syy miksi elämä maistuu joksekin puurolta. Mut loppujen lopuksi meidän perhe tekee teistä vaan kolmapotilaitaa. Tää pitkis tällä familia. Maistuu ku vittu tanko vanilja. Tää pitkis tällä familia. Me olla perhe, me olla perhe. Tää pitkis tällä familia. Kohti niinku ummetuksen malaria. Tää pitkis tällä familia. Me olla perhe ja perhe on pahin. Semmonen homma, yllättävä käänne. Familia funkinut manageri äänes. Kauan suosinut pitkis tällä liitosta pitkään niittänyt pudipuolel kiitosta. Kokemusta löytyy myöskin pintaliidosta. Missien tisseitä kokaini kiinnostaa. Veri vetää aina takas sitä nyt käpylä skingi. Ja pelkää mitä aito ja oikee kulta-ajan tuote. Spliffin bunkers on vierättänyt vuodet. Japanilaisfanei koulut itse touhuu lähiön räppi. Elintaso nousu pitkis tällä baby me ollaan yhtä perhettä. Pahan päivä tulle miimmit myy persistä. Vuosia olen vältellyt työtä eikä liiku missään ilman patruuna vyötä. Noni, missä se mikrofoni oli? Pilu tekis mieli niinku osi työtön gynekologi. Mut tori tänään on perhe tapahtuma. Ämmät on turvatkin kuupot jokin tavatuna. Pitkis tällä koossa tiukka ralli on tiedos. Riimi toimii niinku kalliokierros. Eli 16 pariakin taku varmaan tiputtava tyyli. Pysy sekavana niinku joka vitu sana. Ki, eikä sitä olla muuttamassa. Vana suolisto, uutta paskaa me lennetään tutka alla. Koska tavoitteena ei oo päästä räpisytti tehtaalle tai valokella. Eikä joko sekoittua niinku neiti groovi. Taka leikki kuuli taka duuna yhtä fake movie. Suomeksi sanottuna duuna henki kuuli. Sit selitellä tekojansa sillä että suomi rappi made me do it. Siis tänään lähetty kohti Karibiaa. Vaan studiolle monka pitkis tällä familiaa. Kun Simo sana nyt on iso jano eikä himot kato. Silloin siirry disco Mickey D ja Gaiampi talo missä on Hugo ja Vento vierataa kuppaneita. Koko posse varustettuna pitkis tällä huppareilla. Kaksen viihteen lisäks päihdyttävä koko meno. Koska tulla aina yliläkyttämään ja kyttisäkyttämään. Kun tähän mukaan jotain vakavaa ei se kuulu teille. Kuuluttaa kun taivaaseen vaan maana laitaan seinät on seti. Ikin nuori kuten maana loppua pykäläs. Niin huomaat kuinka nopee budut palo jo. Pitkis tällä familia. Maistuu ku vittu tanko vanilja. Tää pitkis tällä familia. Me olla perhe, me olla perhe. Tää pitkis tällä familia. Kohti niinku ummetukseen malaria. Tää pitkis tällä familia. Me olla perhe ja perhe on pahin. Päätäis kalle käden sartsa tuu lettuuta. Vaihtoehtoisesti illalla taantuu kehtuuta. Paskan kuuntelusta joudut vatsa huhteluun. Koska jokainen verse kertoo kaalijasten huutelut. Joten mä ostelen stobea niin et massit hävi. Mutta mä kykenen koista laskee joten laski häpi. Eikä familia on mafia ne sun passit hävi. Vaan klikki joka saa sut kisko kaksin käsi. Siis pitkis tällä nilki jäävät kiinni tämä siitti läpä sinni käännä kiinni. Jäädään edes piirittämällä nilli tämä sinkki ämmät. Kun viin kannan niiden päälle ARTSA. Miettinyt en oo pidemmälle. Vaan iine jälleen mikki koppi. Silmät ristissä vai me säkeet likin oppi. Mitä siistipää, vaikka ne kysy miksi tuhlaat käspäs tähän. Duunaa pitki tupla L ja stumpaa päähän. Vauteella perkele, pitkis täällä poppoo. Vaikutuksen alasena se on ihan ok. Kummikin helmassa, tutut rataapinat. Siinä uudon määräs kuulet vittu ajan patina. Monen monta vuotta saatana takana. Meininki silti pysyy edelleenkin vittu samana. Samat naamat kapakossa perseet tolalla. Siinä menee sormi suuhun jopa juopolla. Vanha kunnon ryppy jäänkin kuppiloita luottaa. Kauhean meidän päälle, peräs olijatkin huokaa. Kauhistuksen siimmätelle, miten voikin olla edelleen. Eikin viides promillassa mies tolpilla. Olipa miten oli hauska pito ilman viinaa. Vittu teko pyhä paska jotain räsenetty putta. Pitkis täällä familissa menikin on rento. Viisareitten kulku ei nappaa kellossa. Järki tukka persä normi tapa tuuli aalok. Tää itämanne crew on lähes kuulu makaradata. Ilman liitos pitkä et vaan täällä päin toimettuu. Jos muuta mieltä tästä niin voit mun puolesta tukettuu. Tuhti fankin meno täällä päin vakioina vallitsee. Kun bunkerista lomalla niin perhe huude hallitse. Sanotako mitä useimmin besit koppa pysy sata. Varma familia ei tuu koskaan floppaa. Tällä familia maistuu ku vittu tanko vanilja. Tää pitkis tällä familia. Me olla perhe, me olla perhe. Tää pitkis tällä familia. Toimii kun ummetukseen malaria. Tää pitkis tällä familia. Me olla perhe ja perhe on pahaa. Monta kyllä. Kertaa tuli tuo, wow! Niin tulikin. Olipa lohdullista, kyllä vain. Kyllä vaan, no mutta tämä asia tapahtui, jenge dela. Joo, näin. Siinä oli vapaasti suomennettuna kappaleen nimi. Näin on hyvin lohdullista. Mutta... Ja se oli siis Black Palle, mutta toi orkesterin. Kyllä, ja levykin oli. Joskus kuunnellut Black Sabbathia. Ehkä vähän. No joo. Soitti sitä väärinpäin, eli... Saatanallista touhua. Viestejä. Seuraava on viesti myös. It's all over tältä päivältä. Niinpä. Kiitos vaan ja näkemiin. Ensi viikolla vihdoin. Sitten. Joo, Billy ja Davies tulee hyvästelemään. Niin vaativa yleisö. Kyllä vain. Vaatimuksia satelee, mutta nyt tulee Billy ja Davies ja hei. Now go fuck yourself. Jep, ensi viikko. It's all over, all the heartaches are gone. You were doing to me, everybody but me.